Porta, porta, porta, porta, porta, porta, porta, porta, porta, porta, porta, porta, porta la mare a nous, si ardure ramur, si odure collur, si ondes e sessus. Porta ora in favur, cil dil nord sud al sud, ir pli lungi vacciung, i profondo el mond. Arva, portes, e moas ales vies neua, que nus mai. Porta alpina, porta dinina fina, mira, regala. Personas, sentiments, en scènes de scène, ils avaient ni tenu de même. Porta-nous qu'un cajun, un paupage et un courage, d'achaler à jondà, al cor qu'ul vol scrutinar. Nu ta cărgat eu sacă dos, în grația ai vladat muzanus. Oh.